nowymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. Polskiego Radia, minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia wycofują się z konwencji o zakazie min przeciwpiechotnych. Były szef Rządowego Centrum Legislacji zeznawał w prokuraturze, grozi mu do 10 lat więzienia. Uwaga na fałszywe maile z ZUS-u, nie klikajmy i nie otwierajmy linków. Polska i państwa bałtyckie wycofują się z konwencji ottawskiej. To międzynarodowy traktat, który zakazuje używania, produkcji, składowania i przekazywania min przeciwpiechotnych. Traktat ratyfikowało ponad 160 krajów. O tym, dlaczego Polska i rządy Litwy, Łotwy oraz Estonii nie mogą dalej przestrzegać zasad konwencji, Agnieszka Drążkiewicz. Decyzja o wypowiedzeniu konwencji ottawskiej zapadła dziś w nocy. Poprzedziły ją międzyrządowe uzgodnienia, ustaliłam w resorcie obrony. Rzecznik polskiego MON, Janusz Sejmej, tłumaczy, dlaczego nasz kraj i partnerzy z państw bałtyckich nie mogą dłużej być stronami traktatu z Oslo. Ochrona obywateli, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO to z oczywistych względów nasz priorytet. Kraje te muszą mieć skuteczne narzędzia do przeciwdziałania zagrożeniom. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia opublikowały wspólne oświadczenie w tej sprawie, wskazują, iż zagrożenia dla państw wschodniej flanki NATO graniczących z Rosją i Białorusią znacznie wzrosły w ostatnich latach. Nie pozwala to dalej być stroną konwencji ottawskiej, czytamy w komunikacie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na konwencji ottawskiej nie podpisała ani Rosja, ani Stany Zjednoczone, ani Chiny. Postanowień dokumentu nie przestrzega też żadna ze stron wojny w Ukrainie. Zarzut dotyczący nieprawidłowości w Rządowym Centrum Legislacji jest bezpodstawny, powiedział Krzysztof Szczucki po przesłuchaniu w prokuraturze. Byłemu szefowi RCL prokuratorzy zarzucają, że za publiczne pieniądze miał zatrudnić w instytucji dodatkowych pracowników do prowadzenia własnej kampanii wyborczej po kręgu toruńskim. Ten zarzut jeden formułowany jest bezpodstawny. Rządowe Centrum Legislacji funkcjonowało pod moim kierownictwem w sposób prawidłowy, rzetelny. Myślę, że w tym postępowaniu to znajdzie swoje odzwierciedlenie. Dzisiaj ta czynność procesowa trwała bardzo krótko. Zostały zebrane ode mnie dane osobowe i następnie złożyłem taką deklarację, że złożę wyjaśnienia po zapoznaniu się z aktami, a te akta mają być mi niebawem przedstawione. A zawiadomienie w tej sprawie złożył szef Kancelarii Premiera. Przeprowadzony audyt wykazał, że poprzedni dyrektor stworzył Wydział Edukacji i Komunikacji. W praktyce jego pracownicy, zatrudnieni poza trybem konkursowym, zajmowali się wyłącznie promocją swojego pracodawcy w nadchodzących wyborach. Według szefa Kancelarii Premiera na wynagrodzenie i delegacje zespołu z publicznych pieniędzy wydano co najmniej 900 tysięcy złotych. Prokuratura twierdzi, że poseł Szczucki przekroczył uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych. Za to może grozić do 10 lat więzienia. Cyberprzestępcy podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS dostaje coraz więcej zgłoszeń, że oszuści przesyłają fałszywe maile, próbując wykraść nasze dane. Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u, mówi, że sytuacja jest poważna. Wysyłają maile z nazwą zus-myślnik.pl, w których proszą o aktualizację danych z powodu rzekomych problemów z przetworzeniem płatności. Dlatego przypominam, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła do klientów maili, w których prosi o podanie wrażliwych danych, albo jak w tym przypadku zachęca do klikania w podejrzane linki. ZUS przesyła maile tylko w sytuacji, kiedy wyraziliśmy na to zgodę, a w przypadku wątpliwości nie klikajmy i nie otwierajmy linków czy plików. Wiadomość możemy zweryfikować, kontaktując się z dowolną placówką ZUS-u. Poznają kategorie zdrowia i dowiadują się, czy są zdolni do ewentualnej służby w wojsku. W powiecie sejneńskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Weźmie w niej udział około 100 osób. Większość to młodzi mężczyźni urodzeni w 2006 roku. Proszę się niczego nie obawiać. Kwalifikacja to nie jest mobilizacja, to nie jest pobór do wojska. Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, podpułkownik Adam Olszewski. Do wojska powołujemy tylko ochotników. Głównym celem tej kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie waszych danych do ewidencji wojskowych i określenie waszej zdolności psychicznej i fizycznej do czynnej służby wojskowej. Pierwsza kategoria, kategoria zdrowia A, czyli zdolny do służby wojskowej. Kapitan Bartosz Kaliszewski. Kolejna kategoria zdrowia B, czasowo niezdolny do służby wojskowej. Kolejna kategoria, kategoria zdrowia D, niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, za wyjątkiem niektórych niektórych stanowisk przewidzianych dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejna kategoria, kategoria zdrowia E, trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej. A niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną albo przymusowym doprowadzeniem przez policję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest pochmurno, ale z tych chmur popada niewiele i tylko miejscami na północy i na wschodzie. Zimno dziś na termometrach maksymalnie 7 stopni na zachodzie, poza tym około 3-4 stopni, a chłodniej na Podhalu, tam 0. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty temu minęła 11. Dobrego dnia. Jeszcze do południa. I do południa jesteśmy tutaj w składzie realizator Michał Jakubik, wydawczyni Gosia Jakubowska i prowadząca Justyna Grabasz. Is it gonna be some money shoes? One of these days they're gonna hide in the views. No i zagrała nam grupa Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Bardzo miłe rozpoczęcie, więc my się postaramy, żeby ten miły nastrój trwał nadal, przynajmniej do 12, chociaż później z pewnością również będzie bardzo, bardzo dobrze. W tym budowaniu nastroju pomoże nam muzyka, to na pewno, ale także ciekawe tematy, bo na przykład za moment Terra Cultura Agnieszki Opszańskiej, z którą tym razem zawędrujemy na Śląsk. Przed nami także dopiero druga część powieści Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi, to w cyklu Nowa proza w Trójce, kwadrans przed godziną 12. No i będziemy Państwa częstować wejściówkami na ciekawe koncerty, tak więc warto pozostać z Trójką, warto również zapamiętać nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. No to nam teraz zaśpiewa, zarapuje właściwie Doechii, Anxiety, to przed nami. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Somebody That I Used To Know w tle, a na pierwszym planie rap i wokal Doechii. Anxiety to za nami. A my teraz zgodnie z obietnicą pędzimy na Śląsk z Agnieszką Obszańską. Terra Cultura. Gdzie warto przystawić ucho? Między 24 a 28 marca na pewno w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Szczepan Twardoch i Mira Marcinów, Jurej Andrychowicz, zespół Carbido i Marek Bieńczyk, Przemysław Czapliński i zespół Tarwater. Tak właśnie literatura i muzyka połączą się na jednym festiwalu. Śląska, miejsce ważnych wydarzeń. A my wskoczymy już do biblioteki i od czego zaczniemy? Rozpocznę może paradoksalnie od końca, bo na koniec, na finał 28 marca wielkie wydarzenie, koncert Tarwater. Dodam od razu, koncert bezpłatny, a to przecież fundamentalne zjawisko dla post-rocka, avant-popu, nowej elektroniki. Zespół, który rezonował nie tylko na niemieckiej scenie muzycznej, ale myślę, że zafascynował swą twórczością cały muzyczny świat i miał na niego ogromny wpływ. Mówi Bartłomiej Majzel z Biblioteki Śląskiej. Ale Śląska, miejsce ważnych wydarzeń, rozpoczyna się od spotkania z Przemysławem Czaplińskim, wybitny humanista, który opowiadając o literaturze tak naprawdę w sposób fascynujący opowiada o współczesnym świecie i o każdym z nas. To spotkanie poprowadzi Dariusz Nowacki, więc zapraszamy, ale proszę nastawić sobie radary, aby przyjść tutaj i kolejnego dnia, ponieważ we wtorek 25 marca Marek Bieńczyk, który niedawno opublikował fantastyczną książkę Rondo Wiatraczna, książkę, którą będzie tutaj promował w rozmowie z Mirą Marcinów, również wybitną pisarką. A kiedy Marek Bieńczyk pisze nową książkę, to jest zawsze ważne wydarzenie i to jest pisarz, autor, którego warto słuchać, bo mówi w sposób fascynujący. Więc 25 Marek Bieńczyk. I tak, krok po kroku, dzień po dniu, nie zwalniając tempa. 26 marca Szczepan Twardoch, kolejna wielka postać polskiej literatury, która wydała całkiem niedawno swoją nową książkę Nul. Szczepan Twardoch, z którym będzie rozmawiał Artur Madaliński, opowie nie tylko o tej książce, ale również o swoich aktywnościach na Ukrainie, bo jak wiemy, jest to pisarz bardzo zaangażowany w to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I idąc dalej tym tropem, kolejnego dnia Jurij Andruchowicz, ukraiński, wybitny pisarz, jeden chyba z najważniejszych pisarzy współczesnych Europy, a może i świata, ale także jeden z najdonośniejszych głosów ukraińskich, które słychać po drugiej stronie granicy ukraińskiej. Jurij Andruchowicz pojawi się tutaj nie tylko po to, aby porozmawiać w ramach spotkania autorskiego, ale także z zespołem Carbido, z którym współpracuje od lat, polskim zespołem wrocławskim, będzie wykonywał koncert, więc będzie również jako frontman rockowej kapeli, a jako, że Jurij Andruchowicz jest postacią hipnotyzującą i zawsze opowiada z taką typowo wschodnią duszą i melancholią i dzikością, warto tego dnia pojawić się w Bibliotece Śląskiej, jak również każdego innego dnia, bo jak już wspomniałem, na finał wielki Tarwater i myślę, że takie donośne zakończenie tego festiwalu. Zespół Tarwater w piątek, 28 marca w Katowicach, a ten festiwal rozpoczyna paradę rozmaitych wydarzeń, które pojawią się w bibliotece w ciągu całego roku. To również wydarzenie, które niejako otwiera nową ramówkę Biblioteki Śląskiej. Przy tej okazji wprowadzamy nowe cykle artystyczne. Karawana, cykl muzyczny, Śląska książka w centrum świata, w którym to cyklu będziemy rozmawiali o najważniejszych w danym momencie książkach. Śląska nam się wydaje, bo Biblioteka Śląska to również wydawnictwo, które wydaje około 30 ważnych i intrygujących książek rocznie. W ramach tego cyklu chcemy o tych książkach, które wydajemy, rozmawiać. I wreszcie Śląska, przestrzeń, rozmowy. To będą debaty, niekoniecznie literackie, debaty na ważne, interesujące nas wszystkich tematy, także z tej przestrzeni społecznej. I przy okazji ogłaszamy także, że od tego roku w Bibliotece Śląskiej, już tylko w Bibliotece Śląskiej, będzie odbywał się festiwal Przestrzeń Słowa. W tym roku piąta edycja zapowiada się naprawdę fenomenalnie. Druga połowa października. Zapraszamy was wszystkich, abyście jak najczęściej przychodzili do Biblioteki Śląskiej, bo chcemy być takim ważnym ośrodkiem intelektualnym, artystycznym, wydawniczym na ogólnopolskiej mapie. Chcemy, aby tutaj działy się rzeczy fantastyczne i abyście przychodzili tutaj i czuli się tutaj zawsze jak u siebie. Śląska, miejsce ważnych wydarzeń w Bibliotece Śląskiej w Katowicach od 24 do 28 marca i już teraz na stronie www.bs.katowice.pl. Zapraszamy zarówno na stronę, jak i do Katowic. Polecała Agnieszka Obszańska. Mały atlas burz i stany równoleżnikowe. To przed nami. Stany równoleżnikowe i mały atlas burz nazywany czasem polską Tame Impalą. No, sporo w tym prawdy, nie da się ukryć. A ja teraz zgodnie z obietnicą, którą złożyłam na początku tej trzeciej godziny naszego spotkania, chwilę temu dosłownie, dzielę się z Państwem kolejnymi zaproszeniami na ciekawe wydarzenia, tym razem jazzowe, bo od dzisiaj do niedzieli trwa Bielska Zadymka Jazzowa. To oczywiście koncerty w Bielsku-Białej, ale także w okolicach, zresztą w wielu wyjątkowych lokalizacjach, na przykład w kopalni pod ziemią. To jest dla mnie fenomen. I tak na przykład jutro w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej jazzowe duety zagra na przykład Piotr Damasiewicz i Dominik Wania o godzinie 19. O 22.45 w Metrum Jazz Club w Bielsku-Białej również wystąpią finaliści konkursu imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego i tym samym na scenie pojawi się Sylwester Bugajak ze swoimi muzykami. No i cóż, mamy wejściówki na te wydarzenia. Serdecznie Państwa zapraszamy. Jeśli są chętni, to proszę pisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. www.radio.pl. Bielsko-Biała 19 i 22.45. Zresztą warto sprawdzić cały program wydarzenia całego festiwalu Bielska Zadymka Jazzowa. Będzie działo się dużo i my zresztą będziemy na te wydarzenia Państwa zapraszać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tam można zgłaszać chęć wzięcia udziału w całym festiwalu i w tych koncertach, które jutro się będą działy. No to teraz Moby na trójkowej antenie In This World. Lordy, don't leave me all by myself. Lordy, don't leave me all by myself. Lordy, don't leave me all by myself. Lordy, zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 399 zł. Teraz za jedyne 299. Taniej o 100 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut zostało nam do południa, a skoro wtorek, to czas na... Kierunek długowieczność. W którym dzisiaj słów kilka na temat tego, co mitochondria mają wspólnego z długowiecznością. A odpowiedzi na to pytanie udzielą jak zawsze profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. I bierzemy dzisiaj na tapet wyjątkowo zapracowane drobiny, jakimi są mitochondria. Czym są mitochondria? Najprościej można powiedzieć, że mitochondria to są takie fabryki energii w naszym organizmie, czyli są to organelle znajdujące się w każdej komórce naszego organizmu, które odpowiadają za produkcję ATP, czyli tego głównego substratu energetycznego, niezbędnego do prowadzenia jakichkolwiek procesów życiowych, czyli można powiedzieć działania komórki w konsekwencji działania naszego organizmu. Powiedziałem, że to są drobiny, bo to rzeczywiście są drobiny. Wyczytałem, że to od 2 do 8 mikrometrów mierzą, a mikrometr to 1000 milimetra. Tak, no rzeczywiście, no to są bardzo drobne struktury, które odgrywają bardzo istotną rolę, no bo ta energia wytwarzana jest w tak zwanym łańcuchu oddechowym. Zapewne pan redaktor pamięta coś takiego jak cykl Krebsa. Czyli, oczywiście. Czyli proces przemiany i produkcji syntezy energii właśnie przez mitochondria. Tym między innymi zajmują się mitochondria, czyli przeprowadzaniem tego cyklu Krebsa w konsekwencji syntezy ATP. Ja zapytam o to, czym się karmią mitochondria. Jeżeli to są te organelle, które dają nam energię do życia, to czym one się żywią? Tlenem? No one potrzebują do tych procesów przede wszystkim tlenu, ale także glukozy. Ale również w ich obrębie zachodzą inne procesy metaboliczne, takie jak chociażby synteza i transport lipidów, metabolizm aminokwasów, czy też synteza hemoglobiny. Mhm. Ciekawe, a czy one potrzebują do swojego funkcjonowania też białek, węglowodanów, witamin? No oczywiście, to jest, znaczy do prawidłowego funkcjonowania no, tego całego złożonego kompleksu łańcucha oddechowego, no niezbędnym elementem jest oczywiście substrat energetyczny, to albo są to kwasy tłuszczowe, albo jest to glukoza, czyli te dwa najbardziej energodajne związki występujące w przyrodzie. Natomiast te wszystkie mikroelementy, czyli witaminy, no to są substancje pomocnicze, no bo wiadomo, że do przemian w naszym organizmie potrzebne są białka. No a te witaminy są to takie współpracujące mikrocząsteczki, które napędzają, które są niezbędnym elementem do napędzania całej tej maszynerii. No stąd też jakby myśląc, po co nam właściwie są witaminy, to między innymi po to właśnie, żeby napędzać cykl Krebsa. Głównie oczywiście tutaj witaminy z grupy B są za to odpowiedzialne. No i już wszystko jasne, bo oczywiście o mitochondriach uczyliśmy się na lekcjach biologii, ale czasem taka wiedza wyparowuje z głowy. A o mitochondriach, o tym trudnym temacie mówił Krzysztof Łoniewski, jego gość, profesor Marek Postuła. Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce. Do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki i mała. Niby tyle mam, ale czegoś brak. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mamony milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mamony milion, przy tobie to tło. Kim się czuję poza sceną? Chodzę po plaży tak jak Coldplay z Yellow. Może dobrze zrobi nam. Chyba już straciłem fan przez cyferki, samochody, portmonetki. Szyję drapią drogie metki, modelki. Odbijam się od siedzeń miękkich. W lożach co weekend śpiewają piosenki. 100 lat mi będę żył. Codziennie R&B w moim Airbnb. Nowy win, trochę trudniejszy pin. Zmieniają się numerki co parę miesięcy. Z indie rocka w rock parę panik. Z indie lot na Hawaje. Nowy Jork, byle dalej. Trochę się zapomniałem. Mój sygnet ma diament. Noszę sam jak palec go. To grosze, bez ciebie to nieważne. Rozumiem, czemu płaczesz, gdy mówię do ciebie, skarbie. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam one milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam one milion, przy tobie to tło. Bracia Kacperczyk zapowiadają nową płytę, zapowiadają także trasę, no i przy okazji w ramach promocji płyty i trasy wypuszczają takie ładne single jak Mamony Milion. A i ten utwór można także znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, tak więc przypominam trójka.polskieradio.pl/głosowanie, tam cały duży zestaw utworów. No to teraz piosenka, którą pewnie całkiem dobrze Państwo znają. Można śpiewać, można także gwizdać. Young Folks, Peter Bjorn and John. Tattoo. And we don't care about our own faults. Talking. to teraz proszę się przyznać, kto nucił bądź gwizdał albo wygwizdywał tę znaną melodię. Young Folks, wielki przebój roku 2006. No to teraz zgodnie z obietnicą sięgamy po literaturę. Nowa proza w Trójce. Śmiejący się pies. To powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment drugi. Wróćmy więc do mnie. Otóż już na samym początku dorastania zrezygnowałem z narkomanii, bo od dzieciństwa byłem nieufny wobec specyfików zmieniających stan świadomości. Dlatego nigdy nie dałem się namówić na trawkę, haszysz ani grzybki, choć moi koledzy wciągali aż do podbrzusza i tam trzymali niemal do uduszenia się dym z samosiejek zbieranych przy torach kolejowych, a później sami usiłowali uprawiać marihuanę w doniczkach. A kiedy udało im się zdobyć prawdziwy haszysz, co nie było proste, bo pamiętaj, że żyliśmy w Polsce, a nie w Holandii, mieszali go z tytoniem i palili jak papierosy. A gdy w masowy obieg weszły kokaina, amfetamina, kryształy, kwasy, ekstazy, całe to laboratorium chemiczne do usług wielkomiejskiej klasy średniej, ale także dresiarzy, kiboli, artystów, sportowców i dziennikarzy. Ja byłem już głęboko uzależniony fizycznie i psychicznie od mojej żony, co niszczyło mi mózg i ciało skuteczniej i szybciej niż towar rozprowadzany przez dealerów. Mój proces samozabijania się trwał w najlepsze, więc wpadanie w narkomanię byłoby wyłącznie zbędną ekstrawagancją. Gdy całe miasto od piątku do niedzieli ćpało w amoku, ja mordowałem swe szare komórki, usiłując ogarnąć relację z Elwirą i desperacko ratując nasz związek od pierwszego dnia skazany na poniżającą klęskę. Później z kolei odmówiłem sobie rozkoszy systematycznego zapijania się na śmierć, choć alkohol był dostępny wszędzie i o każdej porze. Nagle stacje benzynowe zamieniły się w świetnie zaopatrzone sklepy monopolowe, gdzie przy okazji sprzedawano drobne akcesoria do samochodów, płyn do spryskiwaczy oraz papierosy i słodycze. Większym wysiłkiem było nie kupić alkoholu niż go kupić. Alkohol, od najgorszego piwa po porządne whisky, był w każdym sklepie, prócz warzywniaka i piekarni. W tamtych latach wszyscy pili wszystko. Co najmniej połowa mojego życia upłynęła wśród ludzi, których picie przeszło ze wstępnej fazy ostentacyjnego hedonizmu w etap fizjologicznej, naturalnej jak jedzenie i wydalanie konieczności. Pili non-stop. To nie znaczy, że wciąż byli pijani. Byli raczej troszkę wypici. Byli lekko zrobieni. Nie stali się degeneratami. Rzadko lądowali w żłobkach, na detoksach i odwykach. Nie był to także czas zapisywania się na psychoterapię. Z czasem zacząłem tracić ich z oczu. Ja zaś, jeśli chcesz wiedzieć, po kilku mało udanych próbach upicia się na wesoło, zrezygnowałem z alkoholizmu. Alkohol w moim przypadku ujawniał się bowiem zawsze jako silny depresant. I nawet po kieliszku wina zaczynało mi się robić niewymownie smutno. A przyszłość widziałem wyłącznie jako skromny kondukt pogrzebowy z moją tanią trumną, przedzierający się przez ulewny deszcz i grzęznący w listopadowym błocie. Listopad, co może już zauważyłeś, to w naszym klimacie osobna pora roku. Listopad w Polsce trwa niemal 6 miesięcy. Od kiedy ostatecznie zniknęły prawdziwe śnieżne i mroźne zimy, gdy dzieci lepiły bałwany i toczyły bitwy na śnieżki, a okres od października do marca stał się mieszanką gwałtownych wiatrów, ulewnych deszczy, wszechobecnego błota, moje picie alkoholu zupełnie straciło sens. Zresztą drugie pół nie jest wcale lepsze, bo potwornie gorące, suche, duszne, oślepiająco słoneczne, fatalnie wpływające na układ krążenia. Wtedy też nie ma sensu pić. Człowiek, żłopiąc litry wody, marzy wyłącznie o tym, by te saharyjskie upały się skończyły, by znów przyszły deszcze, wiatry i błoto. I tak kręci się ziemia w tym kraju. Tak rodzą się, żyją i odchodzą kolejne pokolenia. Gdy więc wszyscy wokół po alkoholu radośnie kretynieli, ja zaczynałem widzieć rzeczywistość w całej jej nędzy i żałości. Co nie znaczy, że dotknęły mnie zaburzenia afektywne. Moje roztrzęsienie, skołatane nerwy, chroniczne bezsenności, seryjne wybudzenia w nocy, napady lęku, strach przed chorobą i samotną śmiercią wynikały wyłącznie z doskonałej pracy mojego zdrowego mózgu i pełnej jasności umysłu. Nie byłem zmienny w nastrojach, rozpięty szpagatem między histerią a rezygnacją, afektacją a załamaniem nerwowym. Nie cierpiałem na chroniczne napady narcyzmu, manifestacje egotyzmu. Nie ratowałem swojej niskiej samooceny za pomocą autowaloryzacji, ponieważ nie miałem niskiej samooceny. Tak samo jak nie miałem zawyżonej. Byłem człowiekiem przerażająco wręcz normalnym, co powodowało, że każdy cios rzeczywistości odczuwałem o wiele boleśniej niż ci tak chętnie i publicznie opowiadający o swojej nadwrażliwości, depresji, lękach i zdiagnozowanych ku ich satysfakcji zaburzeniach, dzięki którym mogli się pozbyć jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszystkie draństwa czynione najbliższym. Moda na zaburzenia osobowości doskonale pomogła psychopatom i socjopatom w sianiu spustoszeń wśród normalnych ludzi bez konieczności ponoszenia najmniejszych konsekwencji. Nie popadłem więc w alkoholizm z powodów filozoficznych i metafizycznych. Uzależnienie od leków uspokajających wydaje mi się najlepszym wyjściem z sytuacji. Choć akurat hydroksyzyna podobno nie uzależnia, w przeciwieństwie do relanium. Co mnie zresztą nie martwi, zwłaszcza od kiedy okazało się, że zdobycie recepty zajmuje mniej czasu niż pójście do żabki po butelkę wina. Kiedyś opowiem ci o moim dzieciństwie. Nie było takie beztroskie jak twoje. Choć nie powinienem narzekać. Wstyd byłoby się skarżyć, podczas gdy miliony dzieciaków wychowały się albo w patologiach, albo w lodowatej niemiłości rodziców toczących ze sobą wojnę 30-letnią i teraz wydają niebotyczne pieniądze na terapeutów. Oby ich piekło pochłonęło. Wracajmy do domu. Już się wysikałeś, więc chodź do cholery, nieszczęsny wariacie. Wyjdziemy jeszcze później. A teraz trzeba odpocząć, zrobić herbatę i wziąć tabletkę. Albo lepiej dwie. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. Trzeci odcinek jutro o tej samej porze. Zachęcamy do słuchania i do śledzenia kolejnych części tej historii. A fragmenty prozy przygotowują, jak zawsze, Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Sleeping, thinking you were it, laughing like I've got it.